böylece kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları ancak gerçekle yarattık. Kıyamet anı mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörüyle hareket et. Kuşkusuz senin Rabbin, yaratan çok iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve çok büyük Kur'an'ı verdik. O halde sen onlardan bazı kimselere verdiğimiz dünyalığa gözünü dikme ve onlar için de üzülme. Ancak inananlara şefkat kanatlarını indir. Ve kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz komplo kuranlara da azap indirdik. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarının hesabını mutlaka soracağız. Sana buyurulanı açıkça bildir ve Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Çünkü biz alay edenlere ve Allah'la birlikte başka tanrı edinenlere karşı sana yeteriz. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini överek tesbih et, secde edenlerden ol. Ve sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.